Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura bada sprawę wtargnięcia kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna do szpitala w Oleśnicy. Rosja nie dotrzymuje ustaleń w sprawie zawieszenia ataków na infrastrukturę energetyczną. Przedświąteczne zakupy to czas wzmożonej aktywności kieszonkowców. Szef MSWiA zapowiada bezwzględne stosowanie prawa wobec osób grożących lekarzom i dezorganizującym pracę szpitala. W szpitalu w Oleśnicy, w którym miano dokonać aborcji w 9 miesiącu, kandydat na prezydenta Grzegorz Braun wraz z grupą radykałów próbował obywatelsko zatrzymać jedną z lekarek. Oleśnicka prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze po wtargnięciu Brauna do szpitala. Śledczy wyjaśniają, czy w trakcie zdarzenia doszło do naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia lekarki. Pierwotnie zawiadomienie złożył sam europoseł, wskazujący jako sprawcę lekarkę. Rosjanie ponad 30 razy naruszyli tzw. energetyczne zawieszenie broni. Zgodnie z ustaleniami z marca, zarówno Ukraina, jak i Rosja obiecali Amerykanom wstrzymanie wzajemnych powietrznych ataków na infrastrukturę energetyczną. Według Kijowa Kreml nie dotrzymuje ustaleń. Rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji Georgij Tychyj zaznaczył, że jego kraj jako początek obowiązywania energetycznego zawieszenia broni przyjmuje zgodnie z ustaleniami z USA datę 25 marca. Niestety widzimy, że Rosja narusza te uzgodnienia niemal codziennie. Nie minął miesiąc, a Rosjanie naruszyli porozumienia ponad 30 razy. Według ukraińskich władz jedynie w ciągu ostatniej doby Kreml 3 razy atakował ukraińską energetykę w obwodzie mikołajowskim i Chersońskim. Uszkodzone zostały transformatory. Ukraina deklaruje gotowość do całkowitego i bezwarunkowego wstrzymania ognia. Tymczasem Rosjanie jedynie od 25 marca za pomocą dronów, bomb i rakiet zabili ponad 70 ukraińskich cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Aplikacja ma przypominać o najcenniejszym zaginionym obrazie z polskich zbiorów. Chodzi o poszukiwany od zakończenia II wojny światowej portret młodzieńca Rafaela. Dzieło znajdowało się w kolekcji Czartoryskich. Od 80 lat jego los jest nieznany. O stracie w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie przypomina pusta rama, mówi kustosz Muzeum Katarzyna Płonka-Baus. Rama jest co prawda XIX-wieczna, ale związana jest z obrazem Rafaela, ponieważ w niej właśnie był prezentowany w przedwojennym muzeum. Tam nie ma żadnej reprodukcji, ona po prostu wymownie wisi. Tęsknimy za obrazem Rafaela, ponieważ ciągle rzeczywistość nam przypomina w jakiś sposób o jego nieobecności. Teraz muzealnicy chcą, żeby symboliczną, pustą ramę wypełnili swoimi pracami młodzi ludzie. Pomóc ma w tym specjalna aplikacja i konkurs, a zaginiony obraz wyceniany jest obecnie na $100 milionów. Przedświąteczne zakupy to czas wzmożonej aktywności kieszonkowców, ostrzega policja. Młodsza aspirant Angelika Rochowiak ze śląskiej policji mówi, że na zakupach trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Bądź czujny w zatłoczonych miejscach. Kieszonkowcy działają najczęściej tam, gdzie jest tłum, na przykład w kolejkach czy w komunikacji miejskiej. Zabezpiecz swoje rzeczy. Nie trzymaj portfela i telefonu w tylnej kieszeni spodni ani w otwartej torbie. Nie noś dużych kwot gotówki. Jeśli to możliwe, płać kartą lub telefonem. Uważaj przy bankomatach. Zwróć uwagę na otoczenie, a wpisując PIN, zasłaniaj klawiaturę ręką. Funkcjonariusze apelują również o zadbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zakupów oraz o szczególną ostrożność podczas zakupów w internecie. Rzym jest najchętniej wybieranym przez europejskich turystów włoskim miastem na spędzenie świąt wielkanocnych. Spośród Europejczyków najczęściej wieczne miasto wybierają Francuzi i Hiszpanie. Włosi, którzy zdecydowali się na spędzenie Wielkanocy na starym kontynencie, postawili na Paryż albo Barcelonę. Za cel świątecznej podróży Rzym wybrali też Holendrzy i Portugalczycy. Niemal równie chętnie cudzoziemcy spędzą święta w Neapolu, Mediolanie i Bolonii. U progu Wielkanocy w stolicy Włoch bardzo często słychać też język polski. Sami zaś Włosi, jeśli nie w Paryżu czy Barcelonie, na przerwę od pracy zatrzymają się w Rzymie i Neapolu. Częstotliwość wyszukiwania lotów i hoteli w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła odpowiednio o 5% i 8%. Analizy jednej z wyszukiwarek podróżniczych mówią, że Włochy są drugim po Hiszpanii najchętniej wybieranym na wiosenne wakacje krajem. Europejczycy deklarują, że decydują się na włoskie wakacje ze względu na ofertę kulturalną, krajobrazy i tradycje, a przede wszystkim ze względu na bogactwo potraw i gościnność. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki.

Audycję przygotowałyśmy razem z Piotrką Masierak, realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Anna Kowalczyk, a nasz trójkowy telefon 22 i 7 trójek właśnie otwiera się do Państwa dyspozycji. Jesteśmy tutaj, jak siedzimy, ciekawe i ciekawi, co Państwo mogą do naszej dyskusji dodać ze swoich doświadczeń pracy bądź współpracy z organizacjami społecznymi, ale też być może jako beneficjenci i beneficjentki działań organizacji społecznych, którymi, myślę, mogę powiedzieć bezpiecznie, wszyscy i wszystkie bez wyjątku jesteśmy. Ale zacznę od odczytania tego dramatycznego apelu Fundacji Rodzić po Ludzku, który mnie skłonił do zaproszenia Państwa dzisiaj do studia i rozmowy na ten temat, który pojawił się kilka dni temu, również w moich mediach społecznościowych i brzmiał: koniec Fundacji Rodzić po Ludzku? Ze znakiem zapytania. Po 29 latach pracy systemowej na rzecz kobiet i godnych warunków porodu, nasza fundacja znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Od lat zajmujemy się tematami, które są niszowe, ale ważne dla kobiet. Wspieramy kobiety, tworzymy narzędzia zmiany systemowej, wspieramy lokalne liderki i aktywistki w całej Polsce, jesteśmy obecne tam, gdzie prawo i rzeczywistość się rozjeżdżają. Robimy to skutecznie, ale dziś walczymy o przetrwanie. Jest z nami Joanna Pietrusiewicz, która współtworzyła, jak sądzę, ten apel. Joanno, powiedz, czy i dlaczego tak dramatycznie, tak ostatecznie? Ja, przyznam szczerze, struchlałam, kiedy przeczytałam o takiej możliwości, że Fundacja Rodzić po Ludzku, która sprawiła, że również mój poród był bardziej ludzki i komfortowy, choć wciąż pewnie miałabym i swoje zastrzeżenie do opieki okołoporodowej w szpitalu, w którym rodziłam, był jednak wielokrotnie lepszy i bardziej komfortowy i ludzki niż na przykład poród mojej mamy. Co się stało? Ja też jestem beneficjentką fundacji, bo po 2 latach działalności już czuć było efekty i właściwie to jest taki mój impuls do tego, żeby działać na rzecz zmiany, ponieważ doświadczyłam tego, jakie to może być wydarzenie, a też widziałam u moich koleżanek, które wtedy ze mną rodziły, czym był dla nich poród, jaką był trudnym doświadczeniem. I to jest coś, co po prostu pamiętam, jest dla mnie impulsem do działania. I rzeczywiście tak jest, że w kwietniu stanęłyśmy przed faktem, że myślimy o tym, żeby składać wypowiedzenia nam i w zespole, pomimo tego, że od wielu, wielu miesięcy stukałyśmy do różnych drzwi, znajdując rozwiązanie, szukając rozwiązania na znalezienie środków finansowych na prowadzenie naszych działań. Bo rzeczywiście jest tak, że my się zajmujemy bardzo krótkim takim okresem w życiu kobiety. Trwa 9 miesięcy, a już poród w ogóle to kilkanaście albo kilka godzin. Więc jakby to jest taki moment, kiedy na chwilę zatrzymujemy jakby uwagę kobiety i bardzo trudno nam jest też tak na taką masową skalę zaangażować nasze społeczeństwo do tego, żeby wspierać naszą organizację, a tym bardziej, że widzimy, jak kryzys demograficzny odciska piętno też na różnych obszarach, które są z nami powiązane, czyli na biznesie. Bardzo mocno też odczułyśmy zmianę polityki amerykańskich organizacji w związku z polityką Trumpa i dowiedziałyśmy się, że projekty, na które złożyłyśmy wnioski, nie zostaną dofinansowane. No więc kilka rzeczy złożyło się, że znalazłyśmy się w tak trudnej sytuacji. Nie mogłyśmy też skorzystać z pieniędzy, które były dostępne w Polsce w Narodowym Instytucie Wolności, więc kilka rzeczy spowodowało, że rzeczywiście po 29 latach myśmy stanęły w sytuacji, kiedy możemy przestać istnieć. I to było, ja o tej sytuacji wiedziałam od wielu miesięcy. Wiem, że dla Państwa to było zaskoczenie, ale rzeczywiście takie są fakty, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Dostałyśmy teraz bardzo dużo wsparcia i dofinansowania. Mamy kolejne 2 miesiące, które pozwala nam na to, żeby działać i prowadzić nasze stałe działania, ale też jakby na to, żeby znaleźć inne rozwiązania pozyskiwania funduszy. Narodowy Instytut Wolności został wywołany do odpowiedzi, więc nie mogę nie przekazać głosu panu Michałowi Braunowi, bo w tym apelu Fundacji Rodzić po Ludzku jest również istotna wzmianka, właściwie na pierwszym miejscu, wśród tych przyczyn, które postawiły według pracowniczek, reprezentantek fundacji ją w tak trudnej sytuacji finansowej, jest obecna polityka rządu wspierająca przede wszystkim małe, lokalne organizacje. I od razu tu z dopiskiem, to potrzebne, ale odbywa się kosztem organizacji systemowych. No cóż, ja bardzo cenię fundację i dzisiaj będziemy pewnie wiele jeszcze mówić o tym, jak organizacje wiele dobrego działa i zastanawiać się, jak w ogóle możemy rozwijać organizację. Natomiast no, muszę przykrością powiedzieć, że rozpowszechniane przez panią prezes informacje są absolutnie nieprawdziwe. Narodowy Instytut Wolności w programach, które były ogłoszone, w żaden sposób nie faworyzował małych organizacji. Większość grantów trafiło tak naprawdę do organizacji dużych, zwłaszcza, że wręcz wyodrębniliśmy pewną ścieżkę, która właśnie dedykowana jest dla większych organizacji. W grantach na think tanki czy na organizacje strażnicze także głównie wygrywały organizacje duże. Dzisiaj rząd bardzo mocno promuje nowy program Moc Małych Społeczności dedykowanych do lokalnych, małych organizacji. Dlatego właśnie, że w obecnych konkursach do tej pory wygrywały głównie te duże organizacje. Więc to przykro mi, ale to nie jest prawda, to co pani prezes mówi, jeżeli chodzi o ten konkretny konkurs, bo warto pamiętać, że w tym konkretnym konkursie, który mamy, czyli w konkursie PRO na rozwój instytucjonalny, w którym państwo nie złożyli wniosku po prostu. W jednym z filarów rzeczywiście, bo państwo już dostali 600 tysięcy złotych z NIW-u i w jednym z tych filarów nie dostawaliby pewnych dodatkowych punktów za bycie nową organizacją w programie, ale w pozostałych priorytetach chociażby przecież jesteście państwo think tankiem, jesteście państwo także w swoistego rodzaju watchdogiem. Tam nie było żadnej preferencji czy ta organizacja nie dostawała tych środków wcześniej, więc mogła na równi ze wszystkimi innymi, a wręcz inaczej, dostałaby dodatkowe punkty strategiczne za to, że jeszcze ze środków nie korzystała i po prostu tam nie złożyła wniosku. Natomiast pamiętajmy, że no, walczyliśmy o to, ja też przez wiele miesięcy czy przez długi czas krytykowałem dotychczasowe rozwiązania, które były w Instytucie Wolności, który rozdawał środki po uważaniu bez tak naprawdę jasnych kryteriów, zupełnie nietransparentnie. Obecna ekipa rządząca szła do wyborów. Jednym z tych konkretów było właśnie to, że ocena będzie niezależna, ekspercka, transparentna i no, tak się stało, że wniosek fundacji, który był złożony, po prostu nie dostał wystarczającej ilości punktów. A łączenie wyników w NIW-ie z sytuacją USAID jest o tyle nieuprawnione, że nasz konkurs, nasz nabór zakończył się 10 grudnia, a decyzja Donalda Trumpa była pod koniec stycznia, więc no, w żaden sposób nawet nie czasowo wrażenia, nie, można, nie można tego nie połączyć. Ale to tylko wyjaśniam, żeby... Natomiast nawiązując do tego ogólnego pytania, czy dzisiaj jest mniej pieniędzy na organizację, nie wydaje mi się, że jest mniej. Nie wydaje się panu, czy pan to wie? Znaczy, mogę powiedzieć tak, jestem przekonany, że z każdym rokiem w puli 1,5% jest coraz więcej, no bo zarabiamy więcej, tak? Nawet z tego faktu, że są wyższe minimalne średnie, minimalne pensje, więc co roku w tej puli jest więcej. Gminy, samorządy lokalne często coraz więcej zadań zlecają organizacjom pozarządowym. W samym Instytucie Wolności w tym roku mamy rekordowy budżet, bo rząd podniósł go o 70 milionów, a więc o 1/4, więc ja z mojego Instytutu mogę powiedzieć, że mamy rekordowo duże środki. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, trudno mówić o środkach na organizacje jako takie. Raczej trzeba pomyśleć o tym, w których sektorach tych środków brakuje i które sektory nie są zaopiekowane. I myślę, że tu jest clue tego problemu, bo rzeczywiście do tej pory były szereg organizacji, które często nawet nie aplikowały po środki publiczne, nie tylko ze względów politycznych, po prostu miały pewne finansowanie, na przykład ze środków amerykańskich. W momencie, kiedy tych środków nie ma, no trzeba przygotować pewną odpowiedź na ten brak. Mówię o organizacjach prawnoczłowieczych, organizacjach prodemokratycznych, organizacjach... Ale być może też o polskim rządzie, który jednak poczuwa się do odpowiedzialności za to, żeby trzeci sektor w Polsce trwał, rozwijał się i żeby zwłaszcza te sprawdzone i pożyteczne z całą pewnością, a nie tylko z nazwy organizacje, nie padały. Tak, więc oczywiście właśnie o tym myślę, to znaczy, że jeżeli widzimy pewną lukę, jeżeli chodzi o działanie sektora, no to na pewno warto szukać być może nowych programów, dedykowanych programów dla tych konkretnych, dla konkretnego rodzaju organizacji. No, bo i to musi być poszukiwanie dosyć pilne z tego, co tak. słyszymy. Pani Ewa Kulik-Bielińska też obserwuje tą sytuację z pewnością bardzo bacznie i też z perspektywy swojego wieloletniego doświadczenia i w Polsce, i pracy z polskimi, i w polskich organizacjach społecznych, ale też europejskich, międzynarodowych. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z pani perspektywy. No, proszę państwa, środków na działalność organizacji społecznych w Polsce, takich dostępnych, powiedziałabym, w sposób systematyczny, było zawsze mało i za mało. Nie możemy w ogóle w tej chwili podpierać się czymś takim, że jest bardzo dużo środków z 1%, czy w tej chwili 1,5%. No bo powiedzmy, państwo sobie tego nie zdają sprawy, ale organizacje, które mogą zbierać ten 1,5%, to one stanowią 9,8% całego sektora organizacji społecznych. I jednocześnie to jest, są sposoby, państwa, żeby zbierać ten procent. To jest niecałe 10 tysięcy organizacji na 170 tysięcy organizacji istniejących w Polsce. Więc a z kolei jak patrzymy na tą pulę tych organizacji, które mogą o ten 1,5% się ubiegać, no to zawsze widzimy w czołówce organizacje, które zbierają 1% na indywidualne osoby, a dokładnie nawet powiedziałabym tak, te osoby zbierają ten 1,5% na tą organizację, żeby ta organizacja ten 1,5% dała tym osobom. Czy coś jest nie tak z tym systemem? Bo my do niego bardzo przywykliśmy, nie specjalnie go, mam wrażenie, no, kwestionujemy. Proszę państwa, to co jest nie tak, to od początku widać było, że jest nie tak, bo 1,5% wyparł filantropię, wypał dobroczynność i to było widać już po drugim roku jego działania. Organizacja znana z tego, że przez lata była w stanie właśnie na swoich podopiecznych gromadzić środki z darowizn, a nie z podatku naszego, tak, którym jesteśmy w stanie dysponować, bo nie mylmy dwóch pojęć. 1,5% nie jest filantropią. To jest możliwość naszego decydowania o ułamku naszego podatku, który taki daniny, którą dajemy, którą jesteśmy zobowiązani dać państwu, żeby państwo funkcjonowało, żeby było w stanie zapewnić możliwość funkcjonowania różnych usług społecznych. Państwo dało nam tę możliwość, że my zdecydujemy o kawałku tego podatku, jaki mamy zapłacić. To, co się zdarzyło, to się zdarzyło coś takiego, że ze względu na bardzo źle działającą służbę zdrowia, nie tylko zresztą problem służby zdrowia jest tylko polskim problemem, jest mnóstwo deficytów, na które państwo nie jest w stanie odpowiedzieć, więc bardzo powiedziałem sposób, też ja w jakimś sensie zrozumiały, kompletnie tego nie potępiam. Wiele osób zobaczyło w tym mechanizmie 1,5% możliwość zabezpieczenia po dużych potrzeb, takich zdrowotnych, ludzi, którzy nie są w stanie dostać się i zostać zaopiekowani przez służbę zdrowia. I gro tych środków idzie na to, na konkretne osoby. Jest to, powiedziałam, z perspektywy idei tego 1,5% pewne wypaczenie, bo jest to sprywatyzowanie tego 1,5%. Pomysł na 1,5% był taki, że decydujemy o swoim podatku, ale dajemy go na dobro publiczne. Tu dajemy na dobro własne, tak, mojego dziecka i nie jestem w stanie z matką, która ma dziecko chore na mózgowidozę, polemizować i mówię, nie daj tego, nie zbieraj na swoje dziecko, tylko daj na organizację, która zajmuje się działaniami strażniczymi, żeby wszystkim kobietom, które rodzą, tutaj zrobię analogię do mojej koleżanki, żeby im było lepiej. Mm-hmm. A czy możemy się zatrzymać? Bo to staje się abstrakcyjne. Ludziom koszula bliska ciała. Bo kiedy rozmawiałyśmy z Joanną Pietrusiewicz, kiedy zapraszałam ją do studia Trójki, to popraw mnie, jeśli się mylę, ty wyrażałaś się o mechanizmie 1,5% dosyć jakby korzystnie i aprobująco. Czy z punktu widzenia Fundacji Rodzić po Ludzku ten mechanizm działa, czy tak sobie? Ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie w takim znaczeniu, że rzeczywiście państwo daje nam do dyspozycji całkiem dużo pieniędzy do tego, żebyśmy spróbowali rozwiązywać organizacjami społecznymi jakieś ważne tematy dla nich. Ale rzeczywiście się zgadzam tutaj z Ewą, że to się przekształciło w dofinansowanie NFZ-u właściwie, prawda? To jest jakby drugie źródło finansowania i tutaj rzeczywiście bardzo ciężko jest nam konkurować, bo to są dofinansowane operacje, rehabilitacje i to pokazuje pewną jakby skalę. Natomiast ja bym wolała, żeby to rzeczywiście było przekazywane organizacje, które zajmują się rozwiązywaniem tego typu problemów, czyli jak skrócić kolejki, co zrobić z NFZ-em, żeby ta dostępność była większa, niż bezpośrednio pomagać konkretnym osobom, bo to właściwie jest taka studnia bez dna, prawda? Jeśli my nie rozwiążemy problemów systemowych, no to jest tylko przepompowanie pieniędzy, jakby nie NFZ płaci, tylko ludzie płacą, a tracimy bardzo dużo, dlatego że no to właściwie to są pieniądze, które mają wzmacniać głos obywatela poprzez organizacje społeczne. Takie, a które... stało się trochę listkiem figowym i wymówką, żeby... no właśnie nie uczestniczyć do końca. Ja już wspieram, przekazuję w wspieraniu organizacji społecznych, organizacji obywatelskich, które też często powołane są do tego, żeby akurat rządowi patrzeć na ręce, wobec czego finansowanie ich ze środków rządowych rodzi tutaj konflikt interesów, ale chciałabym jeszcze pociągnąć ten wątek, no właśnie, co zamiast, co oprócz, czyli tych mechanizmów być może sprawdzonych i mogących być jakąś alternatywą albo komplementarnymi rozwiązaniami dla 1,5%, które nas nie będą oduczać filantropii. Tak, tu chciałabym jeszcze podkreślić, że ja nie jestem przeciwniczką 1,5%. Zwracam tylko uwagę, żebyśmy widzieli proporcje, tak? Że mówimy o, że może z tego skorzystać niedużo osób i że wiemy, jak ten mechanizm działa, że głównie, tak? Choć nie tylko, i tu chciałam powiedzieć, że Fundacja Batorego, która zajmuje się rozwiązaniami systemowymi i to nie sama, tylko wspiera te organizacje, które to robią, co wydaje się jeszcze trudniejsze, dać pieniądze organizacji, która nie sama coś działa, tylko działa poprzez wspieranie innych organizacji. Nam w ostatnich 8 latach udawało się zbierać dzięki hojności tym, którzy tym 1,5%, 1% wcześniej chcieli z nami się podzielić, całkiem pokaźną kwotę, ponieważ zbieraliśmy na demokrację. Jednocześnie prowadząc wspieraj z nami demokrację i równe prawa, kampanie. Zbieraliśmy 1 900 000 zł. To nie w kij dmuchał, jakby niektórzy powiedzieli. Zdecydowanie nie w kij dmuchał, ale Fundacja Batorego też może się poszczycić, jak sądzę, takimi wspaniałymi wynikami, również dlatego, że prowadzi i prowadzi od lat, również na antenie Trójki, intensywną kampanię informacyjną na ten temat, na którą być może małe lokalne, nawet na pewno małe lokalne organizacje z wielu względów sobie nie mogą pozwolić, a więc wracając też do mojego pytania o to, co oprócz albo co zamiast 1,5%, pani Ewa Kulik czy pan Michał Braun, bo wiem, że też w no instytucie... Ja potem oddam tak, Michałowi tak głos. Uważam, że przede wszystkim musimy wzmocnić mechanizm, który by spowodował, że ludzie chcieliby też dawać darowizny. Zresztą bardzo dużo się udało dzięki grupie, takim zespołowi, który działał przy prezydencie Komorowskim, do ułatwień w funkcjonowaniu organizacji społecznych. I też dzięki Michałowi Boniemu, który był wtedy ministrem cyfryzacji, którego się udało przekonać do liberalizacji zbiórek publicznych. Bo chcę przypomnieć Państwu, może sobie nie wszyscy z tego zdają sprawę, ale że bardzo trudno było prowadzić zbiórki publiczne. To one były licencjonowane, była koncesja, żeby było jeszcze zabawniej. Ten sam departament, który daje koncesję na alkohol, zajmował się koncesjami na loterie grylosowe, na zbiórki publiczne. W związku z tym do czasu tej ustawy, którą dzięki naszym działaniom rzeczniczym udało się zmienić i zliberalizować, to było naprawdę, jeśli chodzi centralnych, kilkanaście zbiórek w roku prowadzonych. Podanie konta bankowego uważano już za prowadzenie zbiórki publicznej i karcono pod karą grzywny organizację, która podawała swoje konto na stronie internetowej. Tak już na szczęście żeby, nie jest. Żeby tutaj wpłacić te środki. Zmieniła to ustawa o działalności pożytku publicznego i 1,5%, kiedy powiedzmy, jak można prowadzić kampanię, że ktoś nam dał 1%, jeżeli konta nie podamy. Więc chciałam powiedzieć, że natomiast to czegoś nie zmieniło. Nie zmieniło się to ulgi od darowizn. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce wytworzył się zwyczaj dawania środków, nie na zasadzie właśnie tak jak rzucania na tacę czy dawania na ulicy, tylko w sposób taki znaczący, no to chcemy też wytworzyć pewną, powiedziałabym, kulturę dawania przez takich, powiedziałam, osoby, które są dużo lepiej uposażone. Mam już klasę naprawdę osób, które są, powiedziałabym, nawet w drugim pokoleniu bogate. I dla nich, i bodziec w postaci, że od darowizny masz znaczącą ulgę, jest ważnym komunikatem. A my od początku, od kiedy pamiętam, mamy po prostu na tym samym poziomie ulgi. 7% dla osób indywidualnych, 10% dla przedsiębiorstw. Jeżeli chcemy, tak jak to, ja to śledziłam, bo robiliśmy takie ileś porównawczych tabel pokazujących, jak to jest w innych krajach. Robiliśmy konferencje o fundacjach w innych krajach. W Niemczech, kiedy uznano, że warto, żeby państwo też było wspierane w sposób, powiedziałabym, taki systemowy, tam, gdzie uważa, że należy zainwestować przez prywatne podmioty, państwo zdecydowało się na przykład na sytuację, w której jeżeli ktoś tworzy fundację z taką z kapitałem wieczystym, ma 100% ulgi przez 10 lat od działalności, od pieniędzy, które przekazuje na działalność tej fundacji. Państwo może też regulować, że dla niego ważne jest wsparcie na przykład fundacji, które wspierają badania, nowoczesne technologie, naukę i że tylko te na przykład w tych dziedzinach, które dla państwa są ważne, mają jeszcze większe ulgi. Tak było we Francji. Dla Francji ważne było bardzo, żeby wzmocnić państwo i rząd, który nie miał wystarczająco ilości środków w takiej działalności badawczej. Szczególnie jeśli chodzi o biochemię, jeśli chodzi o farmaceutykę. I wtedy też powstało bardzo dużo fundacji, dlatego że był bodziec, a my nie dajemy żadnych bodźców, tylko po prostu cały czas traktujemy osoby i w ogóle nasz system podatkowy cały czas traktowany tak, jakby każdy był złodziejem i chciał po prostu państwo okraść. Po prostu nie ma za grosz do ludzi zaufania. Więc pan Michał Braun jest tutaj dzisiaj trochę... Uwolnić darowizny. Uwolnić darowizny i uwolnić filantropów. Dać im szansę, żeby stali się filantropami. Reprezentantem tej strony rządowej, bo Narodowy Instytut Wolności jest agencją wykonawczą, tak? Polityki polskiego rządu w kwestii organizacji społecznych. Można czy nie można? Da się czy się nie da? I jeśli pan też widzi jakieś inne tutaj przez nas niewspomniane też mechanizmy albo bariery, to jest ten moment, żeby tak, my w Narodowym Instytucie Wolności też prowadzimy, jesteśmy miejscem, do którego organizacje pożytku publicznego sprawozdają się. My też monitorujemy te działania i często wspieramy te organizacje w sprawozdawczości. I rzeczywiście system wymaga znaczącej korekty, bo ogromna, czy z tych milionów, które, czy miliarda ponad, które idzie, no to w te pierwsze 10 organizacji dostają zdecydowaną większość tych pieniędzy i ta większość pieniędzy trafia właśnie do osób indywidualnych. Co więcej, mamy dzisiaj w czołowej siódemce fundację, która de facto oferuje za 10% marżę zbieranie na każdego, na wszystko, na firmę, na wyjazd, na wakacje. Znaczy system dzisiaj został naprawdę wypaczony. I my w tej chwili, mówiąc już ze strony rządowej, pracujemy nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i ten temat też musi się tam pojawić. Jest to temat trudny, bo oczywiście te duże organizacje, które zbierają pieniądze także na chorych, tak jak powiedziała Ewa, no trudno odmówić tych pieniędzy, jeżeli ktoś naprawdę ich potrzebuje. Ale właśnie przykład Fundacji Rodzić po Ludzku jest idealnym przykładem, jak właśnie można wspierać, czy powinno się wspierać, jeżeli chce się wspierać system opieki, czy w ogóle system, powiedzmy, zdrowotny, to właśnie lepiej przekazać w organizacji, która być może ona nie pomoże temu konkretnemu, tej konkretnej znanej z nazwiska i imienia, nie wiem, kobiecie na porodówce, ale ona zmieni sytuację dla wszystkich kobiet na wszystkich porodówkach. I to są rzeczy, które nie wywołują takich bardzo mocnych emocji i takiego szybkiego efektu, ale dzisiaj, jeżeli państwo słuchacze jeszcze nie przekazali 1,5% podatku, to właśnie warto popatrzeć na te organizacje, które działają lokalnie, które może nie mają wielkich mediów, które często nie mają znanych twarzy, ale które robią naprawdę ważne zmiany społeczne, ważne zmiany lokalnie. Z tego, co robimy w rządzie, w projekcie nowelizacji ustawy o pożytku, jedną z rzeczy, którą robimy, jest uwolnienie w jakiś sposób sponsoringu z rygoru działalności gospodarczej, bo dzisiaj nawet często organizacje nie wiedzą, że nie mogą mieć sponsora, nie mogą zawrzeć umowy sponsorskiej, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Bardzo wiele organizacji lokalnych mówi, że ma sponsora, lokalną firmę, tak naprawdę to jest albo wbrew prawu, albo gdzieś omijając prawo. Chcemy to wyjąć z rygoru działalności gospodarczej i pozwolić zawierać umowę sponsorskie każdej organizacji, także tej, która nie ma działalności gospodarczej. Natomiast wszystkie te zachęty są ważne, ale ostatecznie ważne jest to, żeby zbudować w Polkach i Polakach zrozumienie, że organizacje pozarządowe, organizacje obywatelskie, to są nasze obywatelskie organizacje, które my powinniśmy, za które my bierzemy odpowiedzialność. Te pieniądze rządowe zawsze będą za małe. I poza takimi organizacjami, organizacjami, które realizują stricte konkretne zadanie, tak? Nie wiem, w moich rodzinnych Kielcach organizacja ma, o nie wiem, 3-letnią umowę na prowadzenie klubu seniora, ale de facto ona nie realizuje swoich celów. Ona realizuje zadanie własne gminy, tak? Ona, czy ona jest pozarządowa, czy ona jest... Samorządowa. To są organizacje, które mają stałe finansowanie, bo realizują zadania, które de facto i tak ktoś musiałby zrobić. Natomiast takie organizacje, jak Rodzić po Ludzku, jak wiele organizacji prodemokratycznych, jak organizacje zajmujące się mniejszościami, one wręcz często powinny być niezależne od rządu. Ja nie mówię, żeby im nie dawać pieniędzy. Ja bym bardzo chciał znaleźć taką ścieżkę finansowania, być może nowy rządowy program, który był dedykowany takim organizacjom, ale ostatecznie to my możemy wziąć odpowiedzialność jako obywatele. To jest, nie mówię jak my jako rząd, ale my jako obywatele i po prostu oprócz tego procenta podatku zrobić sobie stały przelew, tak? Te 20, 50, 100 zł na organizację i to jest najcenniejsze wsparcie. Jeżeli organizacja ma 100 osób, które będą jej miesięcznie wpłacały po 100 zł, to już to jest naprawdę jedno z najlepszych rzeczy, co się tej organizacji może zdarzyć. I to jest, szczerze mówiąc, to, do czego ja bym, bo rozumiem, jest pewnie dużo osób, które dzisiaj nas w tym momencie słuchają. Ja bym Państwa zapraszał, żebyście Państwo w tym momencie wzięli telefon do ręki, weszli na stronę rodzićpoludzku.pl. Tam jest taki różowy przycisk z napisem wpłacam. Można sobie zobaczyć pierwsza rada, wpłaćmy 100 zł. No, klikam. Wpisujemy sobie dane. Jak ktoś tutaj będzie Pani mówiła, to ja zaraz ten przelew zrobię. Jeżeli część z Państwa zrobi taki przelew, to rozwiązujemy ten problem, bo to naprawdę jest coś, co myśmy powinni wziąć we własne ręce. Tak, tutaj pewnie pod wieloma względami możemy się zgodzić. Jednocześnie tej kultury filantropii i gotowości, żeby kliknąć ten różowy przycisk dokładnie dzisiejszego wieczoru, jednak nie zmienimy z dnia na dzień. A potrzeby organizacji społecznych są bardzo pilne i bardzo skuteczne. I patrzę na Joannę Pietrusiewicz, co myślisz o tej propozycji i czy naprawdę wyobrażasz sobie na dziś dzień funkcjonowanie swojej fundacji, czy jakby fundacji zaprzyjaźnionych bez pieniędzy publicznych, wyłącznie z prywatnych donacji i pieniędzy od sponsorów. Ja bym chciała, żeby tak było, żeby nas utrzymywali obywatele, bo wtedy dają tam zupełnie po prostu niezależność i też daje nam taką możliwość, żeby działać od razu, kiedy są sytuacje kryzysowe, jakim była na przykład jakim była wojna w Ukrainie, prawda? Kiedy mogliśmy po prostu działać i pomagać i tłumaczyć teksty, pomagać położnym, które przyjmują porody kobiet z Ukrainy, to tak bym sobie chciała. Natomiast na ten moment dla nas to ciągle jest pieśń przyszłości. Potrzebujemy jakby wsparcia w postaci dotacji. Tym bardziej, że część takich organizacji jak moja zajmuje się takimi zmianami systemowymi. I to nie jest zmiana, którą się da zamknąć w projekcie. Tak jak pisze się zazwyczaj projekty, że coś zrobimy. To kiedy powstała fundacja, miała taki pierwszy nasz projekt, był powstanie standardu opieki okołoporodowej, chociaż tak nie myślałyśmy o tej nazwie. Ale naszym celem było sporządzenie katalogu praw, które będzie prawem w Polsce. W 1996 roku. Udało nam się to w 2007 roku decyzją pana profesora religii. Więc proszę zobaczyć, ile lat zajęło prace rzecznicze, żeby taki dokument powstał. Żeby został przyjęty. Żeby został przyjęty. Potem kolejne lata to były pisanie tego dokumentu, bo to jakby było trudno, żeby dojść do pewnego konsensusu między wszystkimi grupami. On powstał w 2011 roku. Mamy 2025, on ciągle jeszcze nie działa, prawda? Jak się przyjrzymy, jak zajmowałyśmy się rutynowym nacinaniem krocza, kiedy to były statystyki na poziomie 95%, teraz mamy 35%. To są wszystko lata, wiele kampanii społecznych, wiele ogromne budżety na wprowadzenie tych zmian. Nam się bardzo trudno jest coś zamknąć w jednym projekcie. Myślę, że to jest coś, na co też warto zwrócić uwagę. I co udało się zbudować bardziej dzięki dotacjom, czy bardziej dzięki wpłatom od indywidualnych darczyńców? Wszystko naraz. Myślę, że znaczy to starałyśmy się gromadzić, jeśli na przykład chciałyśmy, żeby powstał portal Gdzie Rodzić Info, to przez 3 lata oszczędzałyśmy pieniądze z 1%, żeby móc w końcu zapłacić firmie informatycznej. To były takie lata właśnie jakby oszczędzania pieniędzy, szukania różnych sposobów. aż to się udało. To jakby na ten moment po prostu łączymy różne źródła finansowania, prowadzimy działalność gospodarczą, więc czasami wspierają nas sponsorzy. No ale moim marzeniem jest to, że nas utrzymują obywatele. I tak bym chciała, żeby organizacje strażnicze w szczególności miały takie też bezpieczeństwo finansowania, bo proszę mi wierzyć, zarządzanie taką organizacją, która jest jakby ciągle pod toporem likwidacji, jest bardzo ciężkie. Ja tylko dodam, że ja już zrobiłem tą wpłatę i naprawdę wszystkich słuchaczy do tego zachęcam, bo to trwa dosłownie minutę. Ale każdy z nas powinien sobie wybrać organizację, jedną, dwie, trzy, którym przekazuje takie środki. A my ze strony Instytutu, czy ze strony rządowej, oczywiście staramy się zwiększać budżet na dotacje. Staramy się, żeby te dotacje były, żeby było ich jak najwięcej. Natomiast ja nie ukrywam, że zaraz przed naszym spotkaniem miałem spotkanie właśnie z organizacją, która nazywa się Forum Darczyńców i która zajmuje się właśnie takim systemowym myśleniem o tym, jak w Polsce rozwijać filantropię. I mamy na to, czy też takie, mamy takie sygnały i takie pomysły na to, że potrzebna jest w ogóle takiego rodzaju strategia rozwoju filantropii, czy będzie to dokument rządowy, czy to będzie jakiś taka umowa, pewnego rodzaju umowa społeczna, ale takie skonkretyzowane działanie przekonywujące Polaków i Polki do tego, że warto dawać, bo ciekawe jest to, że w wielu krajach to może z pierwszego wydaje się, że to wielkie firmy dają najwięcej pieniędzy, na przykład w Wielkiej Brytanii, ale to właśnie jak popatrzymy na tą całą pulę pieniędzy, które są przekazywane z rąk prywatnych do organizacji pozarządowych w krajach takich jak Wielka Brytania, to wcale nie dominują pieniądze z firm. Dominują pieniądze właśnie od indywidualnych darczyńców. Niektóre to są pieniądze po 1 euro, po 10 zł, niektóre są od wielkich biznesmenów, którzy nie wiem, zapisują spadki i tak dalej, co w Polsce jeszcze jest mało popularne, ale na pewno potrzebujemy takiego mądrego i systemowego pomyślenia o rozwoju filantropii. Czy to musi być albo? Ja myślę, że musi być i to. No i to. Właśnie o to chciałam zapytać. Kaleczę tutaj do kolegi z rządu. No, zadania publiczne. Problem polega właśnie na tym, że jeśli chodzi o zadania publiczne, to bardzo często rząd i samorząd wykorzystuje organizacje, żeby robiła w reżimie zadań publicznych, naprawdę wkładała jeszcze swoje w to środki i swój czas. Czyli nie wspiera, nie daje w 100% pieniędzy na realizację tego zadania, tylko je wspiera. To znaczy, że organizacja musi włożyć jeszcze swoje środki, jeszcze skądś zdobyć pieniądze, jeszcze je zebrać i robić to, co inna, nie wiem, na przykład prywatna firma robiła za dużo więcej pieniędzy. I teraz myślę, że problem polega też na tym, że jeśli chodzi o rząd i te środki, które on daje, czy rząd, czy samorząd, administracja, to nie jest to też partnerskie traktowanie tego podmiotu, z którym się tę umowę zawiera. Zawsze ten, który wykonuje to zadanie, czy wykonuje zadanie, które jest wspierane, czy jest finansowane w 100%, jest naprawdę na dużo gorszej i nierównej pozycji. I mało tego, dość powiedziałabym tak instrumentalnie i przedmiotowo są traktowane organizacje w tego typu układach. Teraz tak, myślę, że bardzo ważną rzeczą jest powiedzieć sobie tak prosto, znaczy prawdę. Ja jestem w sektorze organizacji społecznych od 2000 roku. Nigdy żaden rząd, który od tego 2000 roku rządził, nie był rządem, który by miał taki pomysł, żeby potraktować organizacje w sposób partnerski, zauważyć ich wagę i rolę. Zawsze to wszystko, co udało się zrobić, to było wyrywane po prostu. Nawet powiedziałabym przy ustawie o pożytku publicznym, to były momenty takie, w których trzeba było walczyć o różne elementy tej ustawy, łącznie z tym, że w trakcie jej procedowania nagle jedna z fundacji okazało się, że musi odwołać się aż do Sądu Najwyższego, żeby środki, które lokowała, inwestowała, żeby je pomnażać. Te środki zostały zakwestionowane i Urząd Skarbowy uznał, że musi za tę kwotę, którą nie wydaje w tym momencie na działania statutowe, to, że musi zapłacić grzywnę, bo nie była ona na cele statutowe przeznaczana. Pojawił się nagle pomysł, że wszystkie środki, jakie mają organizacje, mają wydać w ciągu 3 lat, jak nie, to one je tracą. Więc powiem, zawsze była to po prostu walka. Jak tylko przychodziło lato, zmieniano ustawę o podatkach i nagle okazywało się, że w tych ustawach podatkowych organizacje dostają po łapach. Więc myślę, że cieszę się bardzo, że z Forum Darczyńców, którego byłam współtwórczynią, tutaj kolega się spotyka i docenia ich pomysł, ale myślę, że nie chodzi o dokument. Chodzi o atmosferę. Chodzi o to, żeby naprawdę zrobić wreszcie jakąś kampanię na temat dobroczynności filantropii, ogólnonarodową. Powiedziałam, pełnoskalową kampanię, która by uświadomiła, czym są organizacje społeczne. Że organizacje społeczne to nie są jakieś takie, nie wiem, byty abstrakcyjne. To jest po prostu ileś osób, kilka osób, które uznają, że jest pewien problem. Problem, który nie rozwiązuje tego problemu rząd. One mają pomysł, jak spróbować ten problem na swoją małą skalę rozwiązać. Że to są po prostu grupa osób, która nie zajmuje się wyłącznie tym, żeby swoją jakby prywatną sprawą rodziny, swojego dziecka. Tylko ma taki pomysł, kurczę, moje dziecko się z tym boryka. Widzę, że ileś dzieci też. To może coś zróbmy razem. Że to jest po prostu niezwykły, taki powiedziałabym, kapitał wychodzenia poza własny, po prostu taki egoistyczny próbę załatwienia czegoś dla siebie i rodziny, tylko dla załatwienia tego dla szerszej grupy. Czy to będzie mniej, małej lokalnej społeczności, czy to będzie osób, które są doświadczone jakby tym samym problemem, albo które ta sama rzecz porusza. I żebyśmy zrozumieli, że tak naprawdę to jesteśmy my. To znaczy są, to są ci najcenniejsi ludzie w naszym społeczeństwie, którym się coś chce. Chce się coś zrobić nie dla siebie, tylko dla innych. I że wspieranie tych ludzi, to powoduje, to też są też ci ludzie, którym się chce boksować z nieprzychylnym często rządem, jednym czy drugim. Nie, albo nieprzychylnym, albo powiedzmy takim, który nie uważa, że to jest jakiś problem. I że jeżeli będziemy ich wspierać, to nam będzie lepiej, naszym dzieciom będzie lepiej i będziemy w stanie coś poprawić, coś zmienić, tak? Ale czy ten fundamentalny dylemat, czy organizacje pozarządowe powinny być co do zasady niezależne finansowo od rządu, czy w ogóle od pieniędzy publicznych, to jest jakiś dylemat, który komuś się udało już skutecznie rozwiązać, czy jednakowoż nie da się również poza Polską zwykle poradzić sobie bez dotacji? We wszystkich krajach, które ja znam, mówię teraz o krajach europejskich, jest wsparcie również rządu. We wszystkich krajach, tak? Nawet tak najbardziej powiedziałabym rozwiniętej filantropijnie, dobroczynnie Wielkiej Brytanii. I a szczególnie w krajach skandynawskich, ponieważ rządy tych krajów wiedzą, że organizacje społeczne to jest czwarta władza. Znaczy, żeby mieć poczucie, że rządy, które sprawujemy, zawsze jest taka pokusa w momencie, kiedy zaczynamy rządzić, że wydaje się nas najmądrzejsi jesteśmy, albo tamci nie rozumieją, bo my jesteśmy już, wiemy, że to jest tyle różnych skomplikowanych rzeczy, że nie trzeba ich pytać, że to jest po prostu taki ktoś, który pomaga nam ci, halo, halo, ale popatrzcie, czegoś tu nie załatwiliście, że te organizacje są potrzebne. Organizacje społeczne, organizacje strażnicze, ale organizacje też społeczne, które aktywizują ludzi, którzy sprawiają, że ludziom się chce, tak, że one budują tak naprawdę zaufanie do procedur demokratycznych, do instytucji demokratycznych, że one są po prostu państwu niezbędne, że nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego. No zresztą a społeczeństwo tak obywatelskie manifestuje się również w tym zorganizowanym społeczeństwie obywatelskim, czyli organizacjach. W związku z tym w większości krajów po prostu są środki na wsparcie działalności tych organizacji. Jest kwestia, powiedziałabym, diety, tak? To znaczy, żeby ważne jest tak, jak na przykład Fundacja Rodzi po Ludzku, wiem, rozmawiałaś. Żeby niedawno, była zrównoważona. Że tak? Po prostu ma kilka źródeł finansowania, tak? Ale też są organizacje, tak jak mówił Michał, zgadzam się, które jak wykonują zadania publiczne, to te zadania powinny być w 100% przez administrację wspierane. Bo dlaczego one mają do tego jeszcze dokładać? One dokładają swoją jakość przez to, że one to robią nie tylko dlatego, że im się płaci, tylko dlatego, że one w to wierzą. Oraz prostu często są dużo sprawniejsze, szybsze, bardziej też elastyczne, ale dlatego, mniej że są determinowane i chcą to robić, bo one w to wierzą, że to jest ich DNA, że to jest po prostu to, z czego one, to jest ich misja. Michał Braun, Advokat. Ja tylko jedno zdanie, że my właśnie, my w tej nowelizacji ustawy o pożytku, na którą w tej chwili kończymy pracę, jest de facto zakaz wymagania wkładu finansowego od organizacji w tych zadaniach. Uważam, że wymaganie wkładu własnego po prostu drenowaniem organizacji. I tak wymaga się od nich często robienia rzeczy znacznie taniej, niż zrobiłaby to firma i kazanie im do tego dopłacać jeszcze. A czy jest szansa na zmianę w tym obszarze? Bo tak. Wszyscy i wszystkie, którzy pracowaliśmy w organizacji, powtarzaliśmy sobie społecznej, powtarzaliśmy sobie zawsze, że wszyscy myślą, że my żyjemy głównie powietrzem i misją. I to jest powszechne poczucie uzasadnione. Takie jest moje doświadczenie. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą. Że społeczne to znaczy, że mają robić za darmo. Tak? Więc dlaczego właściwie tak ma być? To znaczy, dlaczego ta sama praca wykonywana przez osoby zatrudnione w organizacjach pożytku publicznego, które też często starają się rzetelnie przestrzegać prawa pracy, dając umowy kodeksowe, ma być wyceniana i bywa wyceniana co do zasady niżej niż rynkowo. No to znowu chyba wracamy do takiego bardzo ogólnego zrozumienia, czym są te organizacje pozarządowe, tak? Czym jest działalność społeczna. Ludziom się wydaje, że organizacja pozarządowa powinna, czy ci społecznicy powinni robić za darmo, tak? Że to ogólnie, ja przez lata pracuję w centrum wolontariatu, ludzie się mnie pytali, no ale jak ty pracujesz w centrum wolontariatu, to za co ty żyjesz, tak? No i to było wieczne tłumaczenie, że okej, co prawda wolontariusze, którymi zarządzamy, których koordynujemy, których promujemy, często pracują bezpłatnie, no ale cała ta machina organizacji pozarządowych, trenerów, prawników. Nie może być oparta wyłącznie na pracy wolontariackiej. Myślę, że to się jednak trochę zmienia, to podejście do organizacji, natomiast bardzo duża praca jeszcze przed nami. Panie tutaj potakująco kiwają głowami, ale chciałabym jeszcze, póki mamy chwilę i też to ostatni moment, żeby państwo włączyli się do naszej dyskusji, 22 i 7 trójek, to nasz telefon. Porozmawiali jednak o tej kulturze filantropii, a właściwie jej braku, a być może też języku, bo przed wejściem na antenę mieliśmy taką krótką wymianę zdań na temat tego, że cały sposób mówienia też o trzecim sektorze wiele spraw zaciemnia, wielu spraw zrozumienie utrudnia i w jakimś sensie dystansuje tak zwanego przeciętnego Polaka czy Polkę od tych organizacji, od ich potrzeb i też od zobaczenia, że tam są ludzie robiący wspaniałą pracę. Więc co z tym robić? Ja przyszłam do sektora pozarządowego dość późno, bo w 2000 roku, kiedy różne rzeczy zostały kształtowane, między innymi język. I czyli zaczęto mówić organizacje pozarządowe, albo co jeszcze gorzej, NGO albo NGO. No powiem tak, jeżeli mamy do czynienia z trzema literami i to jeszcze, które nam się nie przekładają na nic, to trudno tutaj nawiązać jakąś relację. Ale myślę, że coś nam się udało. Otóż przez ostatnie 9 lat, kiedy organizacje społeczne, tu jak chciałam troszkę wrócić do początku pani rozmowy, jak to się stało, że teraz organizacje już są w trudnej sytuacji. Otóż to też jest wynik tych 8 lat. Przez te 8 lat organizacje społeczne były zohydzane, były przedstawiane jako wrogowie z polskiego narodu, jako zagraniczni agenci, organizacje zajmujące się działalnością strażniczą, zajmujące się prawami kobiet, zajmujące się prawami mniejszości. Były przedstawiane jako wrogowie. No a nie tylko one, nawet organizacje zajmujące się edukacją obywatelską, bo edukacja obywatelska też miała być tylko historyczna i patriotyczna. Organizacje zajmujące się ekologią, ochroną środowiska. To wszystko byli naszego państwa wrogowie. No i te 9 lat też wydrenowały te organizacje społeczne z wsparcia i pomocy. Z jednej strony one były absolutnie nieuwzględniane w programach centralnych ze środków publicznych, w Niwie na przykład. Niektóre już nawet nie próbowały, bo też nie chciały tak naprawdę otwierać kolejnego pola do kontroli w obawie, że będą tutaj elementem, powiedziałbym, że to kolejny element represji. Organizacje te nie dostawały tych środków z biznesu, a także od bogatych ludzi, bo był efekt tak naprawdę, powiedziałem, takiego obawy, że skieruje się na siebie światło, jak się będzie je wspierać. W związku z tym ten efekt mrożący powodował tak, że powiedzmy sobie szczerze, organizacje, które zajmowały się kwestiami prodemokratycznymi, strażniczymi, prawami mniejszości, prawami kobiet, dostawały środki albo z darowizn, bo mówię, dzięki uwolnieniom zbiórek można było je zbierać, albo od osób, instytucji z zagranicy. I teraz w sytuacji, kiedy okazuje się, że dużo tych środków z zagranicy, a szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy te środki były przekazywane też przez instytucje międzynarodowe, w których to instytucjach międzynarodowych bardzo dużą proporcję wkładu, był wkład Stanów Zjednoczonych, powyżej 50% często, że nagle w momencie decyzji Trumpa one zostają bez pieniędzy. Mamy telefon. Dobry wieczór. Poprosimy króciutko, bo zbliżamy się już do końca naszej dyskusji. Tak, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że zdążyliśmy. Pozdrawiamy dyrektora Brauna od Slot Art Festivalu. To taka impreza, która już ponad 30 lat jest siłami społecznymi tworzona i być może jest ciekawym kontekstem dla tego, o czym dzisiaj państwo rozmawiają, bo oprócz tego, że angażuje ponad 2000 wolontariuszy co roku, prawie 200 z nich pracuje systematycznie, to też na przestrzeni tych 30 lat cały czas prawie ponad 3/4 finansuje z biletów, czyli jest trochę takim wielkim crowdfundingiem dla kultury. No i działając jako organizacja pozarządowa widzimy też, że na przestrzeni tych 30 lat i stabilizujemy naszą działalność i profesjonalizujemy się, więc no, rosną też koszty pracy naszej organizacji. Więc to, że organizacje łączą cały czas tą pracę społeczną jednocześnie z profesjonalizacją i zatrudnianiem ludzi w trzecim sektorze, wydaje się jakimś bardzo ciekawym kierunkiem i kontekstem też dla tej rozmowy. No i oczywiście zapraszamy i na Slot Art Festival i do obserwowania tego wielkiego święta współpracy. Bardzo dziękujemy za ten głos. Ja jeszcze chciałabym się odnieść do tego kontekstu zagranicznego finansowania polskich organizacji pozarządowych, które było wielkim wsparciem przez wzmiankowane 8 lat i które o tym słyszę bardzo często od koleżanek i kolegów pracujących w trzecim sektorze, drastycznie się skończyło po zmianie władzy. Tak, zdecydowanie tak. I to na przykład byłyśmy w tej sytuacji, kiedy skończyłyśmy jeden projekt i czekałyśmy na decyzję kolejnych, więc nie byłyśmy w takiej sytuacji, że zaciągnęłyśmy jakieś zobowiązania. Ale są organizacje, które były w trakcie realizacji projektów i w związku z tym zostały w takim momencie, a jesteśmy też pracodawcami, prawda? Więc jakby my mamy też zobowiązania związane z urlopem, wypowiedzeniem. Więc w tym sensie tak trochę wracam do początku. Ja się czuję rozgoryczona, dlatego że wtedy, kiedy ja poszłam do pani Porowskiej z informacją, w jakiej jesteśmy jako organizacje sytuacji i że grozi nam coś niebezpiecznego, to ja usłyszałam, że my stawiamy na małe lokalne organizacje. Mówimy o ministrze do spraw społeczeństwa obywatelskiego, tak, żeby była jasność. I to było takie moje rozgoryczenie, że jakby z różnych stron słyszymy, że nie jesteśmy ważni, prawda? Że mamy jakby, że ten problem nie jest istotny, bo rząd ma jakiś inny pomysł na to, co jest ważne w tym momencie, więc a myśmy naprawdę, jakby to był taki moment, kiedy ta jakby to się wydarzyło z dnia na dzień. Ty, Ewa, wspomniałaś też o tych 8 latach, kiedy byliśmy w takim momencie, że takiej ciągłej walki, prawda, z rządem, pilnowania. Nie wiem, czy państwo pamiętają, minister zdrowia zlikwidował standardy. Właściwie to była jedyna rzecz, którą się z tym rządem udało wybronić. Jak stanęliśmy po prostu i zawalczyliśmy, powiedzieliśmy nie i minister się cofnął. Tak, standardy zostały przywrócone. I ciągła taka naprawdę nieustająca jakby walka. Niektóre organizacje, niektóre osoby, aktywiści żyli w takim poczuciu, że może w każdej chwili do nich przyjść policja. Byliśmy na czarnej liście i jakby to rozgoryczenie jest o tyle większe, że tak, jakby aktywność obywateli zmalała, bo już nie trzeba walczyć, prawda? My myśleliśmy, że będzie trochę lżej, a tymczasem nie mamy źródła finansowania, zamykają nam się różne okna i być może jakby przestaniemy istnieć my jako organizacja lub też inne, albo lub będziemy mieli jakieś trudności finansowe. No rzeczywiście jesteśmy teraz w bardzo trudnym momencie i w tym znaczeniu jakby potrzebujemy od rządu, tak jak była wojna w Ukrainie, jakiegoś wsparcia i pomocy, bo ta sytuacja jakby z wielu miejsc słyszymy, że jest ciężko. To nie jest tylko moja organizacja. Myśmy mieli okazję rozmawiać przez telefon, więc ja tutaj szykuję do pana całą grupę różnych organizacji, które są w podobnej sytuacji, żeby o tym opowiedzieć, przedstawić i znaleźć rozwiązania. Bo Michał Braun będzie miał dosłownie ostatnie 40 sekund na odpowiedź, ale nie chciałabym, żeby miał taką szansę. Tak, no. Ale to jak to odpowiedź, to jeszcze chcę powiedzieć, to wybrzmiało. Jest ogromne rozgoryczenie organizacji społecznych, które mają poczucie, że przez te 8 lat one były sekowane, represjonowane, były w ciągłej gotowości. One walczyły i tak naprawdę dzięki ich determinacji, tych 8 lat walki, doprowadziliśmy do tego, że system 15 października się zmienił, bo to mobilizacja kobiet i mobilizacja młodych ludzi w dużej części spowodowana przez organizacje społeczne, które prowadziły kampanie społeczne w tej sprawie, doprowadziła do tej zmiany. I było ogromne oczekiwanie, że jednak po tej zmianie zostaną zauważone. Nie ma poczucia, że zostały zauważone i jest poczucie, że w tej chwili one właśnie są w sytuacji gorszej. No tak być nie może. Ja oczekuję od tego rządu, że co najmniej jeśli chodzi o te organizacje, które straciły z dnia na dzień finansowanie amerykańskie, to że rząd znajdzie sposób, żeby one mogły kontynuować swoją działalność. Szczególnie Michał Braun, czy rząd znajdzie sposób, czy tak, szuka go? Jeżeli chodzi o decyzję Trumpa, jestem przekonany, że to jest i też im więcej będzie organizacji, które będą apelować, to będziemy to wspólnie, do tego wspólnie przekonywać pozostałych ministrów. Natomiast no, muszę powiedzieć jasno, to nie jest tak, że dzisiaj, bo mam wrażenie, że niektóre organizacje uważają, że powinniśmy wypłacić jakąś rekompensatę czy jakąś nagrodę za działalność taką związaną z opozycyjną, czy też walczyliśmy o to, żeby właśnie były konkursy sprawiedliwe, transparentne, jasne, a nie udzielane po preferencjach politycznych. Natomiast potrzebny jest na pewno program, który będzie dedykowany organizacjom zajmującym się praworządnością, demokracją, równością, migracją i o to na pewno będziemy zabiegać. I będziemy czekać na ten program i na Antenie Trójki o nim mówić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwa, którzy nas dzisiaj słuchali, również zachęcam, żeby wykorzystać swoją szansę wsparcia organizacji społecznych, które tak wspaniale pracują na naszą rzecz. Tym jednym prostym gestem, który można wykonać w swoim picie, jest na to jeszcze chwila. W studiu Trójki byli dziś ze mną Ewa Kulik-Bielińska, Joanna Pietrusiewicz, Michał Braun, Anna Kowalczyk, ja się żegnam wraz z Piotrką Masierak i Agnieszką Łukasiewicz, a po serwisie przywita się z Państwem Justyna Grabasz i jej Białe Szumy. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie.